I had a friend once in a room. We had a good time, but it ended much too soon. In a cold month, in that room, we found a reason for the things we had to do. I'm a blind man. I'm a blind man. Now my room is cold. 'Cause when a blind man Strange. klasyczne, znane Państwu kompozycje When a Blind Man Cries, a potem Strange Kind of Woman. Wykonanie Deep Purple sprzed 2 lat z Mediolanu. Przypomnę, że ten zespół jest wciąż na trasie koncertowej. Dym na wodzie to teraz coś zupełnie z innej beczki. Oto zespół Trojka. wurde slut. Die andere har forladt deg nå. Nå du helt alene, med så alt for mye å tenke på. De andres ironi har gått deg hus forbi. For du har aldri innsett at du en parodi. For de andres verste frykt, noe ynkelig og stygt. Det dette du har blitt, en skarve parasitt. Du en parasitt. Jag bara sitt. Du tackar alltid ja. Du har det alltid bra. Du en parasit. Jag bara ser. Du tackar alltid ja. Du har det alltid bra. Trojka to progrokowy zespół z Bergen w Norwegii. Trzech muzyków, którzy pracują wspólnie już ponad 10 lat. W składzie instrumenty klawiszowe, gitara basowa i perkusja, czyli coś na wzór Emerson, Lake and Palmer. W połowie sierpnia wydali studyjny album Strobe Morke. Tytułowy utwór jest instrumentalny, a pozostałe 6 to nagrania z wokalem. Album grupy Trojka zamyka rozbudowana kompozycja Satan's Disco. Disco kulan är ett pentagram. sovende dansegulv. Her finnes ingen arvesynd, ingen foreklædel. Her finnes det en avsending, en foreklæde. Tak brzmi grupa Trojka na swojej najnowszej płycie Strobe Morke. Przypomnę, to norweski zespół, śpiewają w ojczystym języku. No i nie będę ukrywał, że do zwrócenia uwagi na tę właśnie płytę skłoniła mnie nazwa grupy Trojka, choć nie wiem, jakie jest jej źródło, ale muzyka całkiem zgrabna. Podobny przypadek będzie za chwilę, bo do sięgnięcia po kolejną płytę skłoniło mnie brzmienie nazwiska wykonawczyni. To nazwisko brzmi Sawka. Right now, tomorrow's looking wystąpiła dla Państwa amerykańska wokalistka Leila Safka w nagraniu Dance the Night Away. No tu potrzebna jest pewna historia. Otóż w styczniu obecnego roku zmarła Melanie Safka, popularna na przełomie lat 60. i 70. amerykańska piosenkarka, która występowała na festiwalu Woodstock w 69. roku, no i wylansowała potem światowy przebój Brand New Key. Melanie Safka miała dwie córki. Leila urodziła się w 73, Jordi w roku 75. Obie te córki poszły w ślady matki i już jako kilkulatki nagrały wspólnie singla wydanego na płycie. Leila śpiewa i nagrywa do dziś. Ostatnio wydała album z coverami, zatytułowany w sposób bardzo, bardzo oczywisty Duets with the Stars. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. Sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Ooh yeah, sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I had nothing to live for, looked like nothing gonna come my way. So I'm sitting on the dock of the bay, watching the in my bones, all this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam just to make this dark my home. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Oh, y'all, sitting on the dock of the bay, wasting time. It'll rain a sunny day, and I know the circle fast and slow, and I know it can't stop. I wonder how low have you ever Leila Safka, córka zmarłej w styczniu tego roku Melanie Safka. No, Leila wyraźnie poszła w ślady matki i taki jakiś country folk, pop rock wykonuje. Nagrała płytę z coverami, ma dobrych gości. W pierwszym nagraniu usłyszeli państwo, jak śpiewał Percy Sledge, gwiazda soulu lat 60., a w drugim Wanda Jackson, także znana w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza piosenka Sitting on the Dock of the Bay, no to oryginalnie wiadomo Otis Redding, a druga Have You Ever Seen the Rain, no też wiadomo Creedence Clearwater Revival. Program trzeci, Dym na wodzie. Wracam teraz do płyty Bubblegum, albumu z 2004 roku, który stworzył, nagrał Mark Lanegan. Opowiedziałem państwu wcześniej, w pierwszej godzinie, że ten album zawiera taki remaster oryginalnej płyty oraz liczne bonusy, 27 różnych nagrań, różnej wartości, no ale między innymi jest taki oto przykład wczesnej piosenki, która w tej wersji nosi tytuł Pure Religion. Can you stay here next to me? Just keep trying. Cause you, I am alive. Buick's a century. 73 like you, pure religion. Once I get my hands on some money, mama, this time I'll honestly try. Looked at the past and just scarred my eyes. Now I know there's no easy ride. She's just the kind who would take it in stride. Some jack of diamonds threw her heart around. Didn't know they were walking on holy ground. Myself the most flawed, slow to recognize. Now because you want to stay alive. Car's been a friend to me, made in 73 like you, pure religion. Get in next to me, just keep driving. Cause of you I've been untied, and the Buick's essentially only the half of me. Half that isn't you, pure religion. Get my hands on some money, mama. This time I'll use it right. I looked to the past and burned out my eyes. I know I'm no easy ride. She's been the kind. Could take it in stride. Pure religion. Some jack of diamonds threw her heart around. Didn't didn't know he was walking on holy ground. Blinding myself too late, I recognize without you I have never been alive. Buick's a century, a 73 like you. Pure religion. Buick's a century, a 73 like you. Pure religion. Well, it is a century, 73. Pure religion. Skromne pod względem produkcji, no ale zgodzą się Państwo, to już by się nadawało na płytę. Pure Religion to gdzieś tak na początku XXI wieku Mark Lanegan sobie nagrał, zachował, a potem na płytę Bubblegum w roku 2004 przygotował już kompozycję nieco bardziej rozwiniętą produkcyjnie i zmienił w niej tytuł. Teraz piosenka nosi tytuł Strange Religion. To me, we'll just keep driving. Because of you, I see a light. The Buick's a century, 73, like you. Some strange religion. On some money, mama, in a shoddy night. Stared down the past and just scarred my eyes. Now I know there's no easy ride. She's been the kind who would take it in stride. Some Jack of Diamonds kicked her heart around. Did they know they were walking on holy ground? I almost called it a day so many times. Didn't know what it felt like to be alive. Until you've been a friend of me. Nobody else can be. Century, 73 like you. some strange religion. Rebukes a century, 73 like you. Some strange religion. Mark Lanegan z wznowionej właśnie na 20-lecie płyty Bubblegum, oryginał z 2004 roku. Ważny album w karierze Marka Lanegana, teraz wydany z licznymi ciekawymi bonusami. Gdyby Państwo mieli ochotę na więcej, proszę napisać dym@polskieradio.pl. Proszę napisać list internetowy oczywiście. Audycja zbliża się do końca. Sięgam jeszcze po nagrania z polskiej półki. Oto Bartosz Listwan. W ustach jeszcze cierpki smak, w oczach lśni wczorajszy blask, natłok myśli i poranny kac. Z trudem stawiam każdy krok, dzień za dniem już minął rok, krzyk sumienia po straconym śnie. W lustrze znowu inne ja, które zdradza mnie co dnia. Nie wypada. Ludzie mówią, że okej, a mnie co dzień jakby mniej. Kruchy jak szkło. Nic zmywa resztki snu, ranna kawa koi ból, czasem jeszcze tylko coś na ząb. Trzaskam drzwiami z myślą, że z drugiej strony będzie lżej. Wyścig szczurów jednak nadal trwa. Proza życia każe wstać, swoje role trzeba grać. Sztuczny uśmiech, rzęsy, puder, plastik, ser. Łyk goryczy z cudzych ust, już rozpadam się na pół. Nawet zbroja nie ochrania już, kruchy jak szkło. Jak szkło. Chcę podążać pod prąd, tylko tak znajdę to, czego pragnę i to, czego nie muszę się bać. Tęsknią do ust, tęsknią do ciepła słów. Ja dziś tęsknię do tego, żeby być, a nie mieć. Tego pragnę, tego pragnę. Żeby być, a nie mieć. Trzy minuty na to, by papierosem spalić sny, by zagłuszyć to, co pozostało w nas. Człowiek w kiosku mówił, że już od jutra będzie lżej. Od jutra. Chyba życie ze mnie drwi, każdy oddech kradnie mi, każde tchnienie. To był jednak losu żart, że sam noszę grosze dwa. Szczęścia grosze noszę sam. Jest już wieczór, czas na sen, on potrzebny mi jak tlen. Może z nim coś więcej zdarzy się. Leżę w łóżku z myślą, że jeśli przyjdzie, będzie lżej. Jeśli przyjdzie. W jednej dłoni trzymam strach, drugą pielęgnuję żal. Czy to był najlepszy pomysł, jak mam żyć? W głowie mętnych pytań sto, jak z honorem przeżyć to, co szykuje dla mnie nowy dzień, kruchy jak szkło. podążać pod prąd. Tylko tak znajdę to, czego pragnę i to, czego nie muszę się bać. Czego pragnę, czego pragnę. Usta tęsknią do ust, tęsknią do światła snów. Ja dziś tęsknię do tego, żeby być, a nie mieć. Bartosz Listwan i jego pourodzinowa piosenka, muzyka i słowa wykonawcy, dziś premiera tego singla. Natomiast w piątek miała premierę ostatnia część tryptyku muzycznego o Jeremiaszu, podróżniku z głową pełną marzeń. Zespół Odezil przedstawił kolejne utwory Jeremy, Rise, a teraz Flight. W sieci jest wersja do słuchania i do oglądania. Polecam. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Dym na wodzie. Dziękujemy.